بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قلت أسمع الإمام الصنعاني أسمع: إن أردت العدل والإنصاف، إكيوا وتتاكى العدل أنا إنصاف وليف، العدل والإنصاف وليف، وتركت متابعة الأسلاف نا وكاشا وفاتا وليتقولية سلف جمعياكني أسلاف، وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل نا وكتنبوا ومبحقني لينبيو ومسمام ديوياك دليل لا ما اتفق عليه العوالم سيء لينبيو الوفكيان ديوياك والمينغو جيلا بعد جيل كزاز بعد كزاز وقبيلا بعد قبيل نا قبيلا بعد قبيلة الجين هي سيو حق. فاعلم وتبو تنبوه بس تنبوه أن هذه الأمور التي ندني دين حول إنكارها فما هيا مامبو أمبايو سيسي تنزنغوك يو يكو يكين بقواك دندانا يدندين كدو كزنغمزيه ندني دين حول إنكارها تنزنغمزيه يو يكو بينغوا قواك أو تنزنغوك مناك ما ينويتو يكو هابو هابو ونسعى في هدم منارها na tunafanya jitihada katika kuvunja zile alama zake. Basi fahamu kwa mambo haya sadiratun anil amma ni mambo ambayo yaliotoka yaloanzia kutoka kwa watu wa kawaida alladhina islamuhum taqlidul aba'i bila dalil ambao uislamu wao ni kuwafuata wazee pasina dalil. Haina maana kwa mambo haya wameyatoa kutoka kwa maulama almu'tabarin wanaozingatiwa waliokuwa mshikamana na sunna, bali haya ni mambo ambayo asli ukitizama yametoka kwa awam au yametoka kwa asufia na ashia, kwa sababu hawa ndio ambao katika madhehebu yao hakuna maulama si wa hadithi wala sira, wao ni watu tu ambao wanakuja na tuhahati zao uvumi na uongo wao. Kwa hiyo wanasema maulama haya mambo yalitokezea katika kipindi cha nyuma mpaka Allah kwa taufiki yake alipomleta Sheikhul Islam kadhalika Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim kina Imam al-Mizzi kina Ibn Abdul Had al-Imam Ibn Kathir al-Dhahabi na wengineo waliokuja kupingana na mambo kama haya, nuru ikatapakaa katika ulimwengu. Lakini kabla ya hapo ilikuwa giza limeenea kwa wengi katika awamu, wakawa wanayafanya mabaya kama ni sehemu ya dini, kumbe ni katika sehemu ya shirki. Anasema sadiratun anil amma, yamejitokeza yameanzia kutoka kwa watu wa kawaida alladhina islamuhum, ambao uislamu wao taqlidul aba'i bila dalil, ni kuwafuata wazee basi na dalili, wa mutaba'atuhum lahu, na kule kuwafuata wao min ghairi farqin baina dubairin wa qubayl, basi na kufarikisha baina ya huyu na yule, kama ni msemo anasema katika baadhi ya vitabu imeandikwa min ghairi farqin baina dainiyin wa mathin, yani baina chema na kibaya, baina ya kizuri na kibaya, hawatofautishi dubairi kile ambacho kilichokuwa upande wa nyuma wa kubaini na kile ambacho kipo upande wa mbele, hawajui kipi ni cha mbele kipi ni cha nyuma, kwa maana mtu ambaye hawezi kutofautisha baina ya hiki na kile. Yansha alwahidu fihim, anakulia mmoja wao fayajidu ahla qaryatihi, akawakuta watu wa kijiji chake, wa ashaba baldatihi, na watu wa mji wake, yulaqinunahu fi tufula, wanamlakinisha yeye katika utoto wake, ayahtifa bismi man yaatakiduna fihi, aite aombe kwa jina la wale yule ambaye wao wanamuitakidi. Si leo watoto wanachukuliwa wanapelekwa madrasa za kitarika za kisufi, wakifika kule wanafundishwa mambo ya bid'a, wakifundishwa wanafundishwa mambo ya ushirikina. Kwa hiyo mtu ambaye amekuwa anakutana na jamii yake imetapakaa shiriki katika sura hii, shiriki katika makaburi, bali shiriki katika kusur na katika kila sehemu kumejaa ushirikina. Anasema yansha'u anakulia alwahidu mmoja fihim kwa wao, fayajidu ahla qaryatihi anawakuta watu wa kijiji chake, wa ashaba baldatihi na watu wa mji wake, yulakinunahu fi tufula wanamlakinisha yeye, wanamsemesha manake katika ule utoto, ayahtifa kuita na kunadia bismi man yaatakiduna fihi jina la yule ambao wao wanamuitakidi kwamba ni mtu mwema na mtu wa kheri, wayarahum yandhuruna alayhi na anawaona wao wanaika nadhiri, akikaa na wakuta mashehe wakubwa, viongozi, watu wenye maarufu wanaika nadhiri katika maeneo kama hayo, wayuadhimunahu na wakimuadhimisha, wayarhaluna bihi ila mahali kabrihi na wanakwenda naye yeye. Mtoto anachukuliwa huyu, anachukuliwa na wazazi wake, wanakwenda naye katika sehemu ya kaburi lake, wayulatihunahu biturabihi na wanamfakaza kwa ule udongo wake. Udongo ule wa kwenye kaburi la wali unachukuliwa, alafu anapakaza nao mtoto. Wayajalunahu taifan ala kabrihi, amekuwa mtoto wanamfanya wanamfanya mtoto huyo awe ni mwenye kulizunguka lile kaburi lake, kaburi la wali. Fayansha'u waqad qarra fi qalbihi 'azamat ma yu'azzimunahu, kwa hiyo huyu anakuwa mtoto anakuwa kidogo kidogo katika umri wake, hali ya kuwa pashatulizana katika moyo wake ukubwa wa kile wanachokiadhimisha. Sitnelewana. وقد صار اعظم الاشياء عنده من يعتقدونه نا kimekuwa kitu kikubwa kwake yeye, اعظم الاشياء kitu kikubwa zaidi kwake yeye, عنده kwake yeye, man yaatakiduna yule ambaye wanamuitakidi. Pengine kuna Sheikh Nasr pale, kuna Sheikh Wali fulani watu wanamadhimisha katika kile kijiji, wanamtukuza, na pengine kaburi la huyo Sheikh lipo mbele ya msikiti wa kijiji. Kwa hiyo akitoka mtoto yuko mdogo na miaka saba, anamchukua wazee wake, wanaenda kutufu baada ya sala ya siri pale, ana akiumwa umwa kidogo, anachukua mchanga katika lile kaburi, wanamfukiza, wanamfanyia. Sasa huyu anakuwa katika mazingira haya, fanasha ala hadha as-saghir, akakulia juu ya jambo hili huyu mtoto mdogo, washafa alayhi al-kabir, na yule mtu mzima akawa amepata utu uzima katika sura hii, washaha na akapata utu uzima alaihi juu ya jambo hilo alkabir, yule mkubwa. Mdogo kakulia katika hali hii na mkubwa kapata mvi, kapata ushehe ushehe maanake utu uzima katika hili. Wala yasmauna min ahadin alaihi min nakir, na wala hawasikii kwa yoyote katika wao mwenye kufanyaje, mwenye kupinga wallahi. Na maana wanataja na wajua mda mwingine kukaa si matusi kusema hivi, kukaa mjini nako pia ni heri muda mwingine, kwa sababu mabala yote yako mjini, lakini na neema zote pia ziko mjini. Kuna mitihani lakini pia kuna heri, na ndio maana mitume yote mpelekwa katika miji, haikupelekwa katika vijiji. Mitume imepelekwa katika miji, yani maneno ya ulama ndani ya aya ndani ya Qur'an, kuna aya nimesahau hivi sasa, lakini mijini ndio kuna heri. Sasa ukimkuta mtu amekulia katika mazingira ya shamba, kule kuna shehe wa kijiji, anabatizwa katika ule ubatizaji wa kisufi ule mbatizo ule, alafu kaja mjini huyu, habadiliki. Wale wao usikabafa kwenye kitabu, wale toka mwanzo wa mchezo hii mlevi, mpaka kitabu kinamaliza ukurasa wa mwisho mlevi, habadiliki. Bwana haifai hii, shehe wetu katwambia, mtume kasema. Shehe ndo anajua, mtume ajui? Sisema hivyo. Wala yasmauna min ahadin alayhi min nakir, wala wasikii kwa yote katika yule mwenye kupinga. Bal tara man yattasimu bil ilmi, bali utamuona yule mwenye kujinasibisha na ilmu, na huu ndo mtihani. Utamuona mwenye kujinasibisha na ilmu, wayadai alfadla, tena anadai kwamba yeye ana ubora. Yadai alfadla, ilmu yake pengine ilmu za baadhi ya maeneo za masufi katika miji yetu, anajua kuhitimisha, anajua kuomba dua baada ya sala, anajua kutoa matangazo ya hitma, akaza virembusho vyake vile vya mwanzo mwanzo, anajua ni chingine. Ayuani tu hamna mwingine. Anajua baadhi ya vitu kusoma baadhi ya vitabu, ana aya amezihifadhi juzuu ya pili ya tatu aya. Alafu kwenye juzuu ya amma lam yakuni kuja chini. Ndio hizo hizo. Ukina mzima mzima kana. Ndio hizo hizo. Lakini yeye yad'i al-fadla. Anaedai nini? Ubora. Wayantasibu lilqadha'i walfutya, na amejitoa kujipa mansiba, yani amejiwekea daraja ya kuhukumu na kutoa fatwa. Wayantasib, yantasib maana amechukua nasib, amechukua uongozi. Wayantasib na amechukua nafasi lilqadha ya kuhukumu kama ni qadhi, walfutya na kutoa fatwa, watajlis na kusomesha. Mtihani tulionao katika mji wetu wa Tanzania, wale masufi wa kule Mombasa pia fadhali, akutajitu sufi lakini amesoma, anajua Qur'ani, anajua lugha, lakini hawa mjini mwetu hawa ni mtu tu kastaafu jeshi nyota zake mbili, kajenga msikiti basi, naona msikiti ule kwa jeshini naye kavamia msikiti asilie. Mnaojua nyie vijana ndio wana wajitao mbele pale, anakuambia njoo hapa vijana, ubako si fulani wewe, unajua asili ya msikiti, sisi ndio waanzishi hapa, iwe nile umeliona lile, mimi ndio nilibeba nilieka. Halafu iweje? Halafu iweje sasa? Basi sasa hivi tunasema msikiti yetu zombi kuje kutuhumu tusumbue. Kala anasema au ilwilaya, au wamepewa uongozi au ilmaarifa, au anajidai kwamba yeye ana wilaya, yani kwamba yeye ni walii au sema hivyo, au alwilaya manake walii, au ilmaarifa au ana utambuzi, au ilimara walhukuma, au ana imara uongozi na mambo ya serikali. Wa muadhiman lima yuadhimuna, utamkuta naye anayatukuza yale ambayo watu wanayatukuza. Sianendana watu, kwa sababu kuna baadhi ya vyeo ukiwa navyo uende vile vile kisufi sufi, usitake kuingia sehemu za watu, alafu wewe una misimamo yako ya sunna, ueleweki. Kwa hiyo ili manake useme kwamba mie ni shehe wa chama fulani, alafu ukawa salafu, unafanya nini huko wewe? Unataka kujitakia nini, balala nini huko? Kule unatakiwa masufi, hasabu hawa mashehe kazi zao ni kupewa dua, kuomba, kufungua kwa fatiha na mfano hayo, na hapo ndio sehemu ambazo majina yao yanakuwa. Kwanza kutakuwa kuna ngoma zimewekwa, tarabu zimewekwa, watu wao wako uchi, lakini ataitwa shekhe dakika tano, ataomba dua ya kufungia, alafu katikati ngoma, baadaye atamalizia dua ya kufungia. Sasa ni yaweza hayo? Kiambua pigi fatiha wanaweza kunini mdomo, wache wenye mambo yao, yani wache watu na shughuli zao, na wabaki katika msimamo wao. Qala wa mu'adhdhiman lima yu'adhdhimunahu, na kuyatukuza yale ambayo wanayatukuza. Wa mukarrdhiman lima yukrimunahu, na ni mwenye ku yapa utukufu yale ambayo wao wanayatukuza, maana wanayakirimu. Qabidhan lin-nudhur, utamkuta huyu ni mwenye kuzipokea nini, zile nadhiri zenye kuwekwa na wale wanaokuja katika makaburi. Akilan ma yunharu ala al-qubur, ni mwenye kula yale yanayochinjwa katika makaburi. Fayadhunnu al-amma anna hadha dinu al-islam, basi watu wa kawaida wanadhania kwamba hii ndio dini ya Uislamu. Uislamu ni dini ya mashaitani, Uislamu ni hitma tu, Uislamu ni maulidi tu. Tena kuna maulidi ya homu na kuna maulidi sijui ya kijijini, maulidi ya wapi, ndio hivyo tu. Hizo ndo nembo zenye kujulikana katika Uislamu. Waislamu wengi ndio waganga, Waislamu wengi ndio wachawi. Kwa hiyo haya mambo yanasibishwa na nani? Na Waislamu, kwa sababu al-amma yadhunnu anna hadha dinu al-islam wa annahu ra'su ad-din was-sanam, na kwamba hiyo ndio ras msingi, kichwa cha dini. Was-sanam na ule muundo, muundo muundo kile ambacho kinakuwa katika mnyama kama ngamia, kile nundu lile sanam na nundu lake. Ra'su ad-din kichwa cha dini, sanam na nundu lile la dini, manake ni sehemu ya juu yenye kudhihiri katika Uislamu. Wala yakhfa ala ahadin yataahalu lin-nadhar wa ya'rifu bariqata min ilmi al-kitab was-sunnah wal-athar anna suquta al-'alim aw al-'alam على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر أنا سيما ولا هيفتكاني على أحد ويويوته يتأهل للنظر يلي أنبي أنا أهلية يقول يتزام مامه أهلية منك يكوانا صفة أهل كما سيما تقول أهل لما نتات أهل كمان يمك أهل كمان يواتو na ahlun yule mwenye kustahiki katika jambo unasema walillahi ahlun kwa hiyo an yataahala yani kuwa na ahliya kuwa na uwezo linadhar wa kuyatazama mambo wa ya'rifu bariqatan min ilmi alkitabi wasunna na akawa anajua ule mwanga ule ya ilmi ya kitabu na sunna kwa maana ikawa kwake kuna sehemu ya ilmu والأثر باركة كل شيء يكون يارا ولمانغا وعلم كتاب وسنة أثر أفانت وبيب أن سقوط العالم أو العالم قم بكون يمازا قم سومي أو ولمانغو كن يمازا على وقوع منكر يقتكي ومنكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر سيو دليل يقفاق ووبه ikawa watu wamenyamazia uovu fulani katika jamii haina maana ya kwamba jambo hilo nini ni jambo lenye kufaa anasema walnadhrib laka mathalan min dhalika na tunakupigia sisi mfano wewe katika hilo anasema wa hiya hadhihi almuqusu almusamma bilmajabi nazo ni hizi bima na makodi almuqus bima na makodi na ushuru yote hivi المسمات بالمجابي أو المجابي زين يقويتها المجابي كتلوها نجيني المعلوم من ضرورة الدين تحريمها زين يقفهمك كتك أضرورة وديني ألزم وديني كحرمك كواكي كتك الإسلام هكونا منبو يبيما هكونا منبو يكودي هكونا منبو سيوشور هياني منبو يحرام كتك الإسلام فقد ملأت الديار haya mambo yamejaza miji walbuqaa na sehemu za ardhi zote zimejazwa na mambo haya wasarat amran manusan na likawa ni jambo lenye kuliwazwa katika nafsi za watu manusan maana kitari lishazoeleka watu washajiliwaza nalo la yaliju inkaruha ila sam'i min alasma'i haupenyi halipenyi la yaliju inkaruha hapapenyi kule kukatazwa kwake hilo ila sam'i min alasma'i katika sikio lolote katika wenye kusikia yani leo kisimamo kianza kuzungumza masala haramu jamani mambo ya bima mambo ya kodi mambo ya ushuru haya ni mambo ya haram la yaliju inkaruha hapapenyi kule kupingwa kwake au kukanushwa kwake jambo hili ila sam'i katika usikivu min alasma' katika zile sikivu za watu kwa maana ni mambo ambayo tayari watu hawayakubali tena wanajua haya ni katika haki zao mtu kajenga kaimarisha familia yake kwa kufanya kazi katika maeneo kama hayo waqadimtaddat aidil makkasina na imefuka mikono ya wale watu wa makodi wale wenye kuchukua makodi fi ashrafil buqa' katika sehemu tukufu mno za ardhi fi makkata au mul qura imerefuka mikono yao mpaka katika mji wa makka umul qura hawakuishia katika miji ya kawaida tu mpaka mji huu yakubidhuna min alqasidina wanachukua kwa wale wanokusudia liadai faridhati alislam kwa kutekeleza fardhi ya uislam kutekeleza ibada ya hija wayalqauna min fil bilad alharam kula fi'li haram na wao wanaweka katika miji hii mitukufu kila tendo la haram wasukaniha min fudhala'il anam na pia wale wakazi wake ni katika walimwengu waliokuwa bora zaidi anasema waqad imtaddat aidil makkasina na imerefuka mikono ya wale watu wa makodi wale wenye kuchukua kodi mkusi fi ashrafil buqa' jambo hili halikuishia katika miji ya kawaida likarefuka mpaka katika sehemu tukufu zaidi ndio ni Makka ndo asrafil buqa' fi makkata ummul qura fi makkata ummul qura katika mji wa Makka ambao ni mama wa miji yote yakbidhuna min alqasidina, wakawa wanachukua kwa wale waliokusudia, liadai faridhata alislam, liadai faridhata alislam, waliokusudia kutekeleza fardhi ya uislamu ambayo ni hija. Wayalqauna fil baladi alharam, na wanaweka katika mji huu mtukufu, kulla fi'li haramin, kila tendo la haram, au wanakutana na kila tendo la haram, wasukaniha, na wakazi wake hao, min fudhalai al-anam, ni katika watukufu wa viumbe, yani wanokaa katika maeneo hayo, katika watu walikuwa bora, watu wakheri, walulama walhukam, sakituna anil inkar, na maulama na watawala wameunyamazia huohu anil inkar, yani hawatu hawazungumzi inkar, ni kule kupinga. Na hawa maulama na watawala sakituna, wamenyamaza anil inkar, hawapingi manake, mu'ridhuna anil iradi wal isdar, wao ni wenye kupuuza kule kutoa zo dalili wal isdar, na kulianzisha jambo hilo katika kuzungumzwa kake. Sasa nasema afayakunu sukutu min alulama, je itakuwa kule kunyamaza kinyamazo cha maulama, bal min alalam, bali kwa ulimwengu wote, dalilan ala hilli akhdhiha wa ihraziha, ni dalili juu ya uhalali wa kuchukuliwa kwake na kuzuiliwa kwake mali hizo. Hadha la yaquluhu man lahu adna idraki, haya hayasemi yule ambaye mwenye upeo wa chini mno. Ndugu zangu, katika mambo ambayo yaliyoenea katika jamii ya Kiislamu leo na watu wanayosomea na kuyafanya kazi, ni mambo haya almukus wadharaib, ni mambo ya haram, mambo ya makodi, mambo ya bima, mambo ya ushuru. Muislamu atakikani afanye kazi katika vitengo hivi. Bali Shekhe Al-Albani anasema na Shekhe Mukbil nakumbuka, hata mfagiaji katika maeneo hayo anaingia katika haram. Sikwambii mtu ikawa pato lake sehemu yake kubwa ya maisha anaendesha kupitia katika maeneo hayo. Na wengi katika wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hizi unawakuta ni watu ambao wenye pesa za ajabu, kinyume na mishahara yao, nyumba walizozimiliki, viwanja walivyokuwa navyo, maeneo walikuwa nayo, kwa sababu ya njia za haramu wanazozipitia. Kwa hiyo Muislamu hatakani kuingia katika maeneo kama haya. Asa Shekhe amepiga mfano huu ya kwamba kuna baadhi ya mambo yameenea na watu ikawa wanayafanya asubuhi na jioni, na mashekhe na maulama wapo, na wala mambo hayo hayazungumzwi wala hayapingwi. Je, ni ishara kule kutozungumzwa na kupingwa kwake kwamba haya ni mambo ya halali kwa sababu hayapingwi? Si wao wanasema haya ambayo mnasema nyinyi ni ushirikina, kwenda kuomba utabaraki katika makaburi ya mawalii, kutaja majina yao, kuwaita wakati wa shida, haya mnayosema kwamba ni haramu na ni mambo ya ushirikina, mbona ndo mambo ambayo yaloenea katika jamii zote za Kiislamu leo? Mbona katika nchi za Kiislamu haya mambo unayakuta yana nafasi? Kwa hiyo nyie tu peke yenu ndio mnayapinga? Asa anasema Sheikh Sanaani, ikiwa hoja ni kuenea jambo na kutopingwa na watu na ikawa linafanyika, basi hata haya mambo ya ushuru na makodi ni mambo ambayo yameenea, anayazungumzia katika karne ya tisa, juu ya uharamu wa mifumo ya mambo haya. Haya mambo yamekuja muda mrefu mno. Leo unakuta wana harakati, sijui kitu gani kinachowasumbua, na wao wanasema wanatafuta Islamic ushuru, sijui ya Kiislamu, sijui bima ya Kiislamu, hakuna vitu hivyo katika dini. Na wengine wana shubha, katika zama za Umar kulikuwa kuna mambo ya kodi, kuna vitu hivyo katika Uislamu. Katika Uislamu kuna zaka na kuna sadaka, haya ndio ambayo yapo katika Uislamu. Ama kuchukuliana mali katika sura kama hizo ni jambo ambalo la batil, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, haifai. Ama mtu akiwa ametahiniwa kwalo, hana namna ya kukwepa, basi atalifanya kwa mujibu wa dharura, na dhambi za huyu muhusika zinabebwa na watawala na wenye mamlaka katika maeneo haya. Lakini Muislamu anaitakidi kwamba hili jambo la haramu wala halina nafasi katika maisha ya kawaida. Tumalize mfano wa pili. Anasema bal adribu laka mathalan akhar, bar nakupigia mfano mwingine. Hadha haramullah alladhi huwa afdalu buqa'i dunya, hiya fa haram ya Allah haram katika ule mji mtukufu wa Makka, ule msikiti ambayo ni sehemu bora mno katika dunia. أفضل بقاع الدنيا باتفاق كما قبليانه وإجماع العلماء أحدث فيه بعض ملوك الشرافسة وميزوشا دنياك بعض يوالي وفلم والي وتوالى والي وشراكسة الشراكسة هوالكواني ببراكة ودولة العثمانية na ukisoma katika historia katika dola ambayo ilikuja kupiga vita sunna ilikuja kupiga vita sunna dola hii ya Uthmania ambayo ilikuwa katika miji ya Waturuki hawa ni Waturuki ambao walikuwa kisimamia dola hii ilikuja kuipiga vita sunna kwa asilimia kubwa mno kwa anasema ba'dhu muluki sharafis aljahala ambao ni wajinga adhullal hadhihi almaqamat alarba' katika hizi sehemu ambazo ni nne التي فرقت عبادات العباد أبازو فمتفوتيان دنياك إبادة زواجة واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله من الفساد نا فكينيا أو فكاكسانيكا يويالي أنبايو حقونا نيذيبيت اسمك والله عز وجل كتكو فساد وفرقت عبادات المسلمين نهاية ما كون لي كفالتيشة إبادة زو إسلام وصيرهم كالملل المختلفة في الدين نوا كيفانيا وصيرتهم نقافانيا وإسلام كما نميل زن يكتفوتيانا كتكدين موجة بدعة قرت بها عين إبليس اللعين إكاو كنا بدعة بايو إمتوليزانا قوايو قوالو جيتو لإبليس اللعينيو وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين نا إكافانيا وإسلام قوى نبتكيش كشيطاني وقد سكت الناس عليها لكن واتو من يمزيا مامبو هايو watu wamenyamazia mambo hayo anasema bal adrib laka mathalan akhar hadha haram allah alladhi huwa afdal buqa'i dunya hii ni haram ya allah ambayo imesema tukufu katika dunia bil ittifaq wa ijma' al umma wa ittifaq na makubaliano ya umma aya ulama ahdatha fihi ba'd muluki sharakisa wa mizusha ndani yake baadhi ya hawa watawala wa vibaraka sharaki sawali baraka wale dola ya Uthmania aljahala ambao leo inapigiwa dola Waturuki leo katika kitu walichokifanya ni kueneza ule Uturuki wao na fikra zao katika ulimwengu kwa asilimia kubwa na wamekuwa na acti michezo mingi ya kuonesha dola ya Uthmania ilipoanza na ilipokuwa na namna mambo yalivyokuwa katika lugha zote duniani wanaeneza katika lugha asilimia kubwa na katika watu ambao lugha ya Kiarabu hawaithamini ni hawa kwa sababu walitawala hawa Makka na Madina kipindi cha nyuma ilikaribia lugha ya Kiarabu kusahauliwa zaidi ya ile iliyobakia katika Qur'ani na Sunna lakini ilikaribia kusahauliwa namna walivyokuwa kipiga vita na kulazimisha watu wajifunze do lugha yao ya Kituruki na ndio fikra zao mpaka kesho anasema hadhihi almaqamat alarba katika hizi sehemu nne sehemu ambazo farrakat ibadat alibad zimefarikisha ibada za waja washtamalat ala ma la yusihi illa Allah min alfasad na sehemu hizo nne hizo makamu hizo nne zikakusanya yale ambayo hayadhibitiwi isipokuwa na Allah katika ufisadi وفرقت عبادات المسلمين نزق فاركيش عبادة زو الإسلام وصيرتهم كالملل المختلفة نزق زفانيا وزق وفانيا وإسلام كما ندين زلتفوتيانا أو من زلتفوتيانا في الدين بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وزن بدعة إليو تليزا جيشو لإبليس اللعنيوة وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين نيك وفانيا وإسلام كواني في تكشف شيطان وقد سكت الناس عليها فوجدناها واتو وليمزيها إلو ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها نا وكاليجيها إلو ولم علماء وفلق هين أبدال والأقطاب كتكامينيو هايو حوالي كتكامين علماء كسوفي وشاهدها كل ذي عينين نا وكاليشهوديها إلو كلا mwenye macho mawili wasamia biha kullu dhi udhunain na wakasikia hilo kila yule mwenye macho mawili lakini jambo ambalo limeenea katika jamii za Kiislamu ikawa kuna mambo mengi ya bid'a yanafanyika katika miji ya Kiislamu hii haiashirii juu ya usahihi kwa kwamba kwa kuwa watu fulani wamenyamaza haiashirii katika jambo hilo afa hadha as-sukut dalilun ala jawaziha huku kunyamaza ni dalili juu ya kujuzu kwake. Hadha la yakuluhu man lahu ilmam bishai min almaarif, hili halisemi yule ambaye mwenye elimu ya kitu katika utambuzi. Kadhalika sukutu ala hadhi alashyai sadira min alquburiyina, vile vile basi kunyamaza kwao kwa hivi vitu vyenye kutoka kwa hawa watu wenye kuabudu makaburi, kule kunyamaza hawa watu ambao wenye kuonekana na ilmu, sio hoja kwamba jambo hilo lilofanywa ni jambo la halali. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bada alislam wa ghariba wa sayaud ghariba kama bada, Uislamu umeanza kuja ni mgeni na utarejea kuwa ni mgeni kama ulivyoanza. Kwa hiyo itafika zama itakuwa kuna ghurba, kila linalofanyika watu ndio na migeni, kwa sababu watu wameacha dini yao kujifunza na maelekezo ya Mtume wao wameweka mbali. Nasalullah salamata wal afia, wallahu a'lam wa ahkam, barakallahu fikum.